Beleef een historische sensatie in het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Nu te zien in Teylers Museum Haarlem, Surreal Science, wonderkamer van kunst en wetenschap. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad. Binnen zit Mieke van der Wij. Op het treinstation van Schiphol werd vandaag een man met een gespannen kruisboog in de kraag gevat. Eng natuurlijk, maar ik associeer zo'n wapen nog steeds met Robin Hood of Wilhelm Tell, dappere helden uit het verleden. Liep er echt geen jongetje in de buurt met een appel op zijn hoofd? Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog. Overweegt China wapens te leveren aan Rusland? De directeur van de CIA denkt van wel. Wat als China nauwer betrokken raakt bij de oorlog? En in onze Provinciale Statenverkiezingsserie 2 lijsttrekkers van de SP. 1 uit Groningen en 1 uit Noord-Brabant. Wat wordt hun tactiek? En Groningse toestanden in Twente. 10 jaar geleden werd daar het kanaal Almelo-De Haandrik uitgebaggerd. En nu nog steeds zijn 400 huizen scheefgezakt en de bewoners wachten nog steeds. En wat de vondst van een paar pijlpunten in een Franse grot zegt over de geschiedenis van Homo sapiens. Genoeg te doen, eerst maar eens snel naar het nieuws van vandaag. Zondag 26 februari. Een drama voor de kust van Zuid-Italië. Tientallen migranten kwamen om het leven toen de boot waarop ze zaten in tweeën brak. It was broken in the middle, like in 2 pieces, and so that it was not able anymore to stay in the sea. Mogelijk speelde het slechte weer een rol. It's very windy and the sea is not calm. Op de boot zaten zo'n 170 migranten uit allerlei landen. Among these migrants are people from Iraq, Iran, Afghanistan and Syria. So it's a story we've heard many times before of migrants desperately leaving their homes in search of a better life, but unfortunately coming to a very tragic end. Zo klonk het vanmiddag in Amsterdam. Huizen voor mensen, niet voor winst. Huizen voor mensen, niet voor winst. Honderden mensen protesteerden tegen de problemen op de woningmarkt. Hoogopgeleide mensen, jonge mensen, starters, daklozen. Niemand kan meer aan een woning komen. Volgens mij wordt niemand hier blij van, behalve de mensen die het grote kapitaal in handen hebben. De rijken verdienen hier aan en de armen die blijven er maar onder doorgaan en niemand helpt ze. Lekker met de meiden genaaid worden door de overheid, alweer. Het is nu een woningmarkt geworden, alsof je moet invechten in de markt. Terwijl een dak boven je hoofd hebben is gewoon een recht. Ja. Ik verwacht dat er iets verandert. Verdomme. Er was onder meer een mars door de Kalverstraat. Leegstand is diefstal van woonrechten. De bekende winkelstraat staat volgens de demonstranten symbool voor alle problemen. Je hebt de winkels van de Kalverstraat, maar daarboven staat gewoon leeg. En daar kunnen gewoon mensen wonen. We kunnen elk huis, elke woning kunnen we gebruiken voor iemand bij dit protest om in te kunnen wonen. Intussen lijkt de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen nu echt begonnen. Vanochtend was het eerste televisiedebat. De lijsttrekkers voor de Eerste Kamer kruisen de degens over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Het debat om de Eerste Kamer bij WNL op zondag. Zoals zo vaak bij tv-debatten waren er allerlei stellingen. Bijvoorbeeld over stikstof. Stikstofdoel 2030 negeren. Stilstand keren. Uw stem graag. Ik wil graag dat iedereen daarop stemt. Maar VVD-lijsttrekker Schippers had daar niet zo'n zin in. Ik stem niet op een stelling die alleen maar bedoeld is om te polariseren. Dan mag je zo meteen. Dat is typisch de VVD. Zoiets verder. Kiezer weet dus niet wat hij heeft aan de VVD. Wacht. Dan naar Erik ten Hag, die zijn eerste prijs heeft gepakt als manager van Manchester United, de League Cup. Een bijzonder moment, sprak ten Hag in zijn onnavolgbare Engels. This moment you have to celebrate. Because it's not business as usual. It's not a common day. We won a trophy. And this trophy means something. De beker betekent dus veel voor ten Hag. Toch leek hij het ding even vergeten te zijn toen hij de persconferentie verliet zonder bokaal. I can leave him. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Jan van der Putten, wat staat er in de krant vanmorgen? Nou, bijvoorbeeld de provincie Groningen komt morgen met forse eisen aan de Rijksoverheid. Dat verwacht het AD. Bij de parlementaire enquête gaswinning is vastgesteld dat Groningen stelselmatig tekort is gedaan. Er zijn ereschulden en de provincie wil genoegdoening. Dat is volgens deskundigen nog niet eenvoudig. Bij ereschulden kun je niet zeggen wat het gaat kosten, zegt hoogleraar sociale psychologie Postmes. Een blanco cheque uitschrijven, dat is wat een ereschuld inlost. Betekent. Johan Remkes is geen stikstofbemiddelaar meer, geen waarnemend burgemeester in Den Haag of waarnemend gouverneur in Limburg, maar Remkes volgt het allemaal nog wel. In een groot interview in NRC blikt hij terug op een turbulente tijd. Remkes zegt dat de politiek zich soms heel erg schuldig maakt aan wensdenken. Hij noemt de ambitieuze nieuwbouwplannen van het kabinet en de opmerkingen van VVD-kopstuk Edith Schippers over een brede belastingverlaging buitengewoon onverstandig, volgens Remkes. Bij eindexamens wiskunde en natuurkunde halen VWO-leerlingen tegenwoordig betere cijfers dan 30 jaar geleden. Worden leerlingen dus slimmer? Nee, staat morgen in Trouw. De eindexamens worden steeds makkelijker. Twee onderzoekers bekeken 1500 toetsvragen. Sinds 2015 is de hoeveelheid examenstof bijna gehalveerd ten opzichte van de jaren 90. Vooral bij wiskunde zijn moeilijke vragen geschrapt, zoals over driedimensionale ruimtemeetkunde. En bij internationale onderzoeken, zoals de PISA-toets, is de daling van het niveau in Nederland goed te zien. En dat verklaart ook waarom opleidingen lucht- en ruimtevaarttechniek vaker buitenlandse studenten toelaten dan Nederlandse. Morgen de laatste bijdrage van Yevgeny, de Russische man die correspondeerde met een Volkskrant-verslaggever. Een jaar lang vertelde hij over Rusland in oorlog en de verbijstering en de misselijkheid, omdat het maar niet ophield. Voor Yevgeny is de oorlog een boos sprookje. Ik snap nog steeds niet, schrijft hij, waarom zoveel van ons de stem van Poetin verwarren met de stem van ons moederland. Het is niet het moederland dat roept, het is de wolf die ons en onze kinderen verslindt. Ten slotte in de Telegraaf het oudste gezin ter wereld. Nick en Riek Beers uit Heer Hugo Waard zijn tweeling. Ze waren dit weekend jarig, ze werden 95. En alle broers en zussen kwamen op bezoek. Ze zijn nog met z'n dertienen, allemaal hoogbejaard. Want samen zijn ze 1101 jaar oud. En dat is een wereldrecord, zegt het Guinness recordboek. Met zo'n enorme familie met tientallen nazaten is er ook altijd wat te vieren, vertellen ze. We hebben wel eens 11 bruiloften gehad in anderhalf jaar tijd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You VE, Joss Stone, hoorde u. De directeur van de Amerikaanse CIA, Bill Burns, is er zeker van dat China overweegt om wapens te leveren aan Rusland. Dat zei hij dit weekend bij CBS News, al is er volgens hem nog geen bewijs van daadwerkelijke verzendingen van dodelijke uitrusting. Wat wil de VS bereiken door dit nieuws de wereld in te helpen? En wat zou het doel van China zijn, mocht het waar zijn? In de studio is Ron Keller, hartelijk welkom. Dank. Ex-ambassadeur van Rusland, China en Oekraïne, hoorde ik net. Zeker, ja. Wat dacht u toen u hoorde dat China dit volgens de Verenigde Staten overweegt? Nou, ik dacht vooral, de Amerikanen zeggen dit. Nu wachten op het bewijs, zou ik bijna zeggen. Want niet alles wat gezegd wordt in deze gespannen tijden van oorlog en conflict hoeft waar te zijn. En de Amerikanen hebben gezegd, we hebben aanwijzingen tot. Het kan zijn dat ze dat hebben. Hebben ze ook gezegd welke aanwijzingen? Nee, hebben ze niet gezegd. Maar het feit dat ze het bekendmaken, dat betekent dat ze er ook een publiek doel mee willen dienen. Ze willen druk uitoefenen op China. Al is het maar om het niet te doen. Hè? Er zijn allerlei scenario's denkbaar. Het is erg speculeren wat de waarheid nu is. Maar het zou kunnen zijn dat de Amerikanen tegen de Chinezen serieus willen zeggen, als jullie het al wellicht van plan zijn, doe het niet, want dit nemen wij heel hoog op. Dus de Amerikanen willen dat punt maken. Ja. Het zou ook kunnen zijn, want de timing was natuurlijk wel heel bijzonder. De Chinezen kwamen voor het eerst in een jaar, er was eigenlijk een jaar lang al gezegd, China, spreek je nou uit, neem nou initiatief om bijvoorbeeld Poetin onder druk te zetten, om te stoppen met die oorlog. China doet dat nu voor het eerst in een jaar. En net op diezelfde moment komen de Amerikanen met deze beschuldiging. Het zou ook kunnen zijn dat de Amerikanen proberen om dit initiatief van China in een ander daglicht te stellen. Dat zou ook nog eens kunnen. Het zou ook kunnen dat de Chinezen bezig zijn met een plan om het met wapens te leveren. Dan heeft China een probleem en heeft de wereld een probleem. Want dan wordt het conflict veel, veel ingewikkelder. Het zou ook kunnen zijn dat China wil testen hoe ver het Westen wil gaan als het gaat om bereidheid om concessies te doen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden die we nu op dit moment moeilijk kunnen inschatten. Ja. Ik begrijp het. Acht u China in staat om daadwerkelijk wapens aan Rusland te leveren? Oh, vast. Maar dat zou ieder land kan dat in beginsel. Maar veel belangrijker is dat als China dat echt zou gaan doen, dan zou dat een fundamentele stap zijn in de escalatie van dit conflict. China wordt dan echt partij. En dan is de wereld, dan is het conflict geëscaleerd op een veel dieper en hoger niveau, veel breder. Dan is het echt een wereldconflict geworden. Ja. En geen lokaal conflict meer. Zijn we China ook kwijt als potentiële bemiddelaar? Ja, dat is het eigenlijk bijna al natuurlijk. Het is al bijna geen lokaal conflict meer natuurlijk. Ja, vanuit onze optiek is dit een heel groot conflict. En dat is het ook. Dit is een dramatisch conflict dat Europa verscheurt, weer verscheurt. Maar voor heel veel landen in de wereld, kijkt u naar de VN-stemmingen, er zijn heel veel landen die zich onthouden. Of die zeggen van, ja, sorry, we gaan hier echt geen partij in kiezen. We hebben andere dingen aan ons hoofd. Dus het kan nog veel erger worden als China echt partij wordt. Dus laten we hopen dat het niet waar is wat de Amerikanen zeggen. Ja. Of dat de Chinezen het wel van plan waren en dat ze nu geschrokken zijn door deze Amerikaanse bekendmaking. Ja. Want als China die stap zou zetten, hè, we horen heel vaak het woordje zou in dit gesprek. Ja. Wat zouden dan de consequenties zijn? Dan krijgen ze natuurlijk te maken met sancties. Denk ik, vermoed ik. Ja, uit Europa dat is, en de Verenigde Staten. Ja, u zegt het, dat zou kunnen. Maar we moeten oppassen, want wij waren weliswaar met Rusland verweven op energieverbied, maar met China zijn we op veel en veel meer terreinen verweven. China en Europa en China en de VS zijn de grootste handelspartners voor elkaar. Dus je kan, als je sancties uitoefent, krijg je onmiddellijk ook hier een klap in je gezicht. En je gaat de hele wereldeconomie en daarmee ook allerlei andere landen ernstig verarmen als je sancties gaat treffen. Maar als China het gaat doen, stel dat, dan zullen wij ook vanuit onze kant ook een reactie moeten geven. En dan is het lastig in te denken wat je anders kan doen dan sancties. Maar sancties zouden een fataal effect hebben op China, op de Chinese economie, maar ook op die van ons en die van de VS. Dus laten we hopen dat als het waar is wat de Amerikanen zeggen, dat de Chinezen geschrokken zijn en het niet gaan doen. Ja. Nou ja, de diplomaat Wang Yi, een van de hoogste diplomaten van China, bracht deze week een bezoek aan Poetin. Ja. En ze kwamen ook met een soort vredesplan. Hè? Ja, ja. Dus dan denk je ook van, ja, welke rol wil China nou eigenlijk aannemen? Ja. Nou, China heeft geen belang bij deze oorlog. Het is overduidelijk dat China is een energieimporteur. De energieprijzen zijn omhoog gegaan. China is een voedselimporteur. De voedselprijzen zijn omhoog gegaan. En China heeft de laatste jaren heel veel geïnvesteerd in wat we de tweede zijderoute noemen. Dat zijn infrastructuurprojecten die grotendeels door Oost-Europa gaan. Mm-hmm. En die zijn nu allemaal of nutteloos geworden of kapotgeschoten. Dus de Chinese economie, die toch al in probleem is, de Chinese economie doet het helemaal niet meer zo goed als de afgelopen 10, 20 jaar. Helemaal niet. Zakt ernstig terug. Krijgt er nog een extra tik bij. Dus China wil af van deze oorlog. Maar China zit ook intuïtief, gevoelsmatig, eigenlijk op heel veel aspecten op dezelfde lijn als Poetin. Ja, want ze hebben die invasie niet veroordeeld. Nee, ze hebben het niet veroordeeld. En dat is heel inconsistent, want punt 1 van hun vredesplan was: landen moeten hun soevereiniteit, hun landsgrenzen moeten beschermd worden. Nou, als je dat vindt als punt 1 van het vredesplan, dan spreek je dus uit, negatief en kritisch uit op de invasie van Rusland. Want Rusland treedt die principes met voeten. Ja, dus het is gek geen kant kiezen. Nou, nee, het is gek dat je dat principe neerschrijft, maar dan vervolgens er niet de consequentie af verbindt. Kijk, als je geen kant wil kiezen, kan je weer de rol van een bemiddelaar op je nemen. Ja, dat is waar. En dat betekent, dat zeggen ook sommigen. Dit plan is voor ons niet perfect, maar ook voor Rusland niet perfect. Er zitten voor beide kanten, zeg maar, elementen in die niet. Die wij anders zouden zien. En dat is nou net wat een bemiddelaar doet. Die kijkt of waar de gemeenschappelijke basis is en gaat er vervolgens onderhandelen. Wat ik jammer vind, als China echt van plan was te onderhandelen, en het lijkt erop dat dit bezoek van Wang Yi was een voorbereiding op een bezoek van president Xi, wellicht later dit jaar. Hij heeft eigenlijk de temperatuur gevoeld van: gaat dat iets worden? Want de Chinese president gaat ook niet naar Moskou als er niks te doen is. Maar wat ik jammer vind, hij had natuurlijk ook naar Kiev moeten doorreizen. Want als je echt bemiddelaar bent, dan praat je met beide partijen. En dat is dan weer teleurstellend, dat China alleen naar Moskou gaat. Ja. Nog even over die eventuele wapenleveranties. Heeft de Verenigde Staten dat nou de wereld ingebracht of China? Nou, de Amerikanen hebben dit de wereld ingebracht. Dat betekent dat zij dus China niet zelf, want dat zou ook nog weer onderdeel van het spel kunnen zijn. Ja, dat zou ook kunnen. Als China zegt van, het zou ook kunnen zijn dat China inderdaad zelf zegt: wij gaan als jullie doorgaan met het leveren van wapens aan Oekraïne. Mm-hmm. Ja, en daarmee, want dat vinden de Chinezen. De Chinezen vinden dat wij dus ook het Westen dat niet zou moeten doen. Wij zijn ook deel van het probleem, omdat wij Oekraïne blijven bewapenen. Wij vinden dat terecht, omdat wij vinden dat Oekraïne bevrijd moet worden. De Chinezen zouden wel eens druk op ons kunnen zetten van: als jullie blijven doorgaan, dan gaan wij het wellicht op termijn ook doen. Maar ja, je moet oppassen met dat soort dreigementen. Want er kan een moment komen dat je het moet waarmaken. En dan zit je dus in die tweespalt wereldwijd die ik net beschreef, met fatale gevolgen voor ons allen. Een geopolitieke spel dat zich op de achtergrond afspeelt en waar we hier een glimp van krijgen. Het is een uiterst ingewikkelde puzzel. We moeten als ook als media en als analisten, spreek ik een beetje voor mezelf, we moeten heel goed nadenken over wat we zien en wat we niet zien. In deze tijden van oorlog moeten we niet alles voor zoete koek aannemen. Altijd de laag eronder proberen te bedenken, de motieven proberen te bedenken. Ja, en dan hoop je toch dat welke bemiddelaar ook aan de slag gaat, dat er toch snel vrede uitbreekt en dat Oekraïne bevrijd wordt. Vrede uitbreekt, mooi hè? Ja. Hartelijk dank, Ron Keller. Dank u wel. Ex-ambassadeur. Dus Rusland, China en Oekraïne. Dus u hebt het van alle kanten kunnen bekijken. Dank je wel. Dank u. En vacances pour aller en Italie ou en France, car j'en ai marre des jours d'été changeants, du brouillard et du vent qui ne me laissent aucune chance. Chaque fois je me demande quel temps fait-tu maintenant dans ce coin d'Hollande. J'aime bien tu me hantes, là et tu me fais t'en rêver à d'autres horizons, au-delà de ta mer glacée. Mais là et en hiver, en été, malgré tes 100 caprices, tu as tellement à donner. Je ne peux te quitter chaque automne quand le froid. lavine pour survivre. Car j'en ai marre de ton ciel sombre et noir qui ne me laisse aucun espoir. Pourtant je reviendrai là et tu me fais tant rêver à d'autres horizons. Van Tess Merlo. Over een kleine 3 weken, ja, dan zijn de provinciale statenverkiezingen er, 15 maart. Wij volgen die campagne natuurlijk. Eerder spraken we met lijsttrekkers van het D66 en van de Boerenburgerbeweging. En vanavond is de beurt aan de SP. Hier in de studio Nico Heijmans uit Noord-Brabant en op afstand Agnes Bakker in Groningen. Goedenavond allebei. Goedenavond. Hallo. Ja, hoi. Mevrouw Bakker, ik kan me voorstellen dat het bij u in de provincie eigenlijk maar over één ding gaat, naar die parlementaire enquête. Is dat ook meteen het belangrijkste punt voor de SP? Speelt het een rol in de verkiezingsretoriek? Een rol in de verkiezingsretoriek. Het speelt een rol in het dagelijkse zijn, denk ik, van de SP in Groningen. Het is natuurlijk een aandachtspunt waar wij ons al jaren voor inzetten. En ik moet zeggen dat ik er nog best wel van bij moet komen van vrijdag en ook van gisteren. Maar denkt u garen te kunnen spinnen bij die harde conclusies? Ja, garen te kunnen spinnen bij de harde conclusies. Ja. SP altijd opgekomen is voor de mensen die gedupeerd waren en er zijn nu zulke harde conclusies getrokken, dan zou SP kunnen zeggen tegen die mensen: kijkers, wij hebben het altijd al voor jullie opgenomen. Dat zou toch een pluspuntje voor jullie kunnen zijn? Ja, dat zou heel goed kunnen. Gisteren waren we huis in huis in Ten Post en in Ten Boer, natuurlijk in de aardbevingsgebied. En daar hebben we best ook veel aan de deur gehoord dat ze op de SP gaan stemmen, omdat zij inderdaad vinden dat wij de partij zijn die er altijd voor hun zijn en altijd zijn geweest en ook zullen blijven strijden in dit dossier. Want ja, met een hard rapport zijn we er natuurlijk nog niet. Nee, dat snap ik. Maar goed, we gaan het daar nu niet nog verder over hebben. Even iets anders. Ik begreep dat de energiearmoede in Nederland, dat Groningen daar het hardst door getroffen is. Dat klopt, hè? Ja, zeker. Is dat de landelijke campagne die zet daarop in? Is dat in Groningen ook? Doen jullie dat ook daar? Ja, dat is een van onze belangrijke punten in de verkiezingen. En dat is ook dat we weer willen dat we zeggenschap krijgen over onze eigen energie. Met bijvoorbeeld een provinciaal energiebedrijf. En toevallig hebben we vorige week in de laatste statenvergadering, nadat we daar al jaren aankloppen bij de rest van de staten, een voorstel aangenomen gekregen voor een provinciaal energiebedrijf onderzoek. Dus dat is hartstikke fijn. Ja. Dat is de eerste stap. Ja. En inderdaad belangrijk in een provincie waar, jij noemt het energiearmoede, het is eigenlijk structurele armoede en die energierekening komt er nog bij op. Maar dat is inderdaad het grootst. En dat is natuurlijk ook heel pijnlijk voor een provincie die decennia lang heel Nederland warm heeft gestookt. Ja, meneer Heijmans, Brabant is rijk, hè? Brabant wel. De Brabanders, dat is, ben ik bang, vaak een ander verhaal. Maar er zijn ook best rijke Brabanders. Tuurlijk. Maar Brabant is stinkend rijk. Ja, het is een beetje ironisch, maar Brabant is zo rijk vanwege de verkoop destijds van ons energiebedrijf. Ja. Dat was Essent. En we hebben nu nog 2 miljard. Dat is voor een provincie heel erg veel. Natuurlijk, voor het Rijk valt dat best wel mee. Maar die hebben weinig op de bank staan. Maar goed, de SP zet in de landelijke campagne in op die hoge energierekening. Ja. Doen ze dat in Brabant ook? Ja, een van onze belangrijke punten is: laten we die 2 miljard, die zijn van alle Brabanders, laten we die nou eens gebruiken om concreet iets te doen aan die energiearmoede. Bijvoorbeeld, wij zeggen niet: geef die 2 miljard onmiddellijk uit, maar gebruik die 2 miljard om renteloze leningen te verstrekken, zodat de mensen in de slechts geïsoleerde huizen via een renteloze lening hun woning kunnen isoleren. Ja. Doe je 2 dingen. Je doet goede dingen voor het klimaat en je doet iets aan armoede. Hetzelfde geldt voor zonnepanelen. Heel veel mensen willen zonnepanelen, kunnen dat niet betalen. Ja. Gebruik nou dat geld om renteloze leningen te verstrekken. Ja. Nou, ik zei het net al, de SP kennen we toch als de partij die opkomt voor mensen met lagere inkomens. Nou, juist die mensen hebben het zwaar in deze tijd van inflatie. Zeker. Je zou zeggen, dat helpt jullie in de campagne. Merken jullie dat? Nou, Ik moet eerlijk zeggen... Ja, zeg eens even iets eerlijks. Ja, nee, ja, even, ja, de SP'ers hebben de pech dat ze altijd al eerlijk zijn. Oh, ja. Maar ik zal nou nog eens extra eerlijk zijn. Ik heb eerlijk gezegd niet zoveel moeite als ik langs de deur ga... in een volkswijk, bijvoorbeeld in Den Bosch... om sympathie te winnen voor mijn partij... Wat veel moeilijker is, is om die mensen ervan te overtuigen dat ze moeten gaan stemmen. Want ze willen echt niet meer gaan stemmen. Ze zijn compleet het vertrouwen in de politiek kwijt. Het is echt dramatisch als je hè, bijvoorbeeld in een buurt als waar ik woon, in Den Bosch, de Graafse wijk in Den Bosch. Daar gaan straks, ik denk hooguit 25% van de mensen gaat daar stemmen. Ja. En heel veel van die mensen die thuis blijven, dat zijn mensen waarvan ik zeker weet dat ze eigenlijk best wel wat sympathie voor ons hebben, maar ze zijn zo het vertrouwen kwijtgeraakt in die politiek. Ja. Mevrouw Bakker, het is nog niet terug te zien in de peilingen, hè, dat de SP zou kunnen profiteren van het feit dat de arme mensen het zo moeilijk hebben. Vindt u dat niet frustrerend? Nou ja, ik moet zeggen, Maaike, dat ik daar niet heel erg mee bezig ben. Want ik ben vooral bezig met het opbouwen van onze partij. Met huis in huis gaan, met in gesprek zijn met mensen. En natuurlijk is het van belang dat we veel stemmen halen en meer zetels krijgen. Want dan kunnen we ook echt werkelijk verandering teweeg brengen in dit land. En ook in Groningen. Ja. Maar daar ben ik veel meer mee bezig. Om te zorgen dat we met mensen ook werkelijk die verandering gaan afdwingen. Ja. En meneer Heijmans zei, er gaan zo weinig mensen stemmen. Is dat probleem ook in Groningen zo groot? Ja, dat herken ik heel goed. Ja. Vooral als ik in Oost-Groningen ben. Daar merken we echt dat mensen niet gaan stemmen... en ook zelfs nog nooit soms gestemd hebben. Dus ook heel veel jonge mensen die het vertrouwen in de overheid... echt in deze overheid, moet ik zeggen, echt kwijt zijn. Ja. En niet gaan stemmen. Terwijl Oost-Groningen een rood bolwerk was toch altijd? Ja, Pekela is dat ook nog steeds wel. Maar daar zie je dus ook wel echt dat wantrouwen richting deze overheid. En dat snappen we ook heel goed. Want de afgelopen 12 jaar Rutte heeft ook gewoon helemaal niks voor hun betekend. En niks voor hun gedaan. En ja, als je elke keer denkt, wat brengt mijn stem, brengt niks. Nou ja, dan kan ik beter niet stemmen. Begrijpen we heel goed. Maar misschien komt het ook door nieuwkomers, hè, bij deze verkiezingen. De boerenburgerbeweging bijvoorbeeld. En vier jaar geleden toen deed Forum voor Democratie mee. Die pikken die dan ook nog de stemmen in van de mensen die dan wel gaan stemmen? Ja, ik denk wel dat die stemmen... In Groningen is dat echt gebeurd, hè? Vier jaar geleden. Ja. Ja, Forum voor Democratie is heel groot geworden 4 jaar geleden. En wij zijn toen daarna ook huis in huis gegaan in regio's waar veel forumstemmers waren om te vragen waarom ze op Forum hadden gestemd en niet op ons bijvoorbeeld. Ja. En je ziet gewoon dat veel mensen zijn zwevend, zijn boos en zijn afgehaakt gemaakt. En ja, die stemmen dan op een tegenstem. En die tegenstem, ja, die zijn wij misschien heden de dag niet meer. En dat merken we dan toch ook. En we moeten weer met elkaar zorgen dat mensen ook inzien. Want die stemmen die ze gedaan hebben, heeft uiteindelijk helemaal niks opgeleverd. Nee. En dat vind ik ook zo pijnlijk. Nee, want volgens mij was Forum Democratie bijvoorbeeld voor optimale gaswinning. Ik noem maar wat. Dus mensen stemmen tegen hun eigen belang in dan. Maar dat wisten mensen heel vaak niet. Dat was echt heel erg. We gingen aan de deur en mensen hadden geen idee dat de gaskraan weer open wou door Forum voor Democratie. Ja. En ook nu, hè, de BBB, die heeft hun 10-puntenplan gepresenteerd naar aanleiding van de parlementaire enquêtecommissie. Maar heeft hun 11e punt daar niet bij opgezet dat ze de gaskraan open willen houden. Ja, hoe moet je dan campagne voeren, meneer Heijmans? Want de conclusie is kennelijk dat je de kiezer niet bereikt met goede argumenten. Nee, het is heel moeilijk. Het is ook iets wat we ons natuurlijk continu afvragen. En ja, ik denk toch dat er uiteindelijk geen andere manier is dan de mensen blijven opzoeken en proberen dat vertrouwen weer terug te winnen. Door samen met mensen zaken aan te pakken. Hè, door niet alleen te zeggen van nou, wij vergaderen zoveel en allerlei mooie dingen beloven. Maar ook met mensen samen ten strijde trekken als hun woningen slecht onderhouden zijn. Om daar dan samen met mensen voor op te komen. Zodat mensen zien dat politiek niet is wat alleen maar ver weg in Den Haag speelt, maar dat het ook iets dichtbij kan zijn. Ja, maar dat doen jullie natuurlijk, want u bent een oude rot in het vak, zal ik maar zeggen. Dit doet u al 20 jaar. Ja. En kennelijk werkt dat toch niet voldoende. Je moet toch een nieuwe list verzinnen misschien. Nee, maar ik weet ook nog, en dat zult u ongetwijfeld ook nog wel weten, dat er een tijd was dat we 25 zetels haalden in de Tweede Kamer. Ja. En ja, kijk, zaken kunnen veranderen. En ik merk nou ook weer, want dat is wel degelijk wat we zien. De laatste 3 maanden zien we wel degelijk iets veranderen. Namelijk dat ons ledenaantal sinds jaren eindelijk weer stijgt. En dan niet met 10, maar met meer dan 1000 leden in 3 maanden tijd. En dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, langzaamaan begint er misschien toch weer iets te komen van dat mensen ook verder na gaan denken dat zoiets als de toeslagenaffaire, zoiets als die gaswinning in Groningen, dat dat geen managementfoutjes zijn, maar dat dat echte fouten van het systeem zijn. En dat mensen daar eens wat over na gaan denken. Misschien moeten we het wel compleet anders gaan doen. Ja, nou, maar ik zei net, mensen stemmen soms tegen hun eigen belang in. Ze moeten gewoon nadenken. Ja. Ja, maar als je boos bent en als je je getergd voelt, dan is zeg maar de vijand van jouw vijand, dat is jouw vriend. Ja, ik begrijp het. Agnes Bakker, ik zie dat u nog iets wil zeggen. Ja, ik wou eigenlijk wel zeggen dat er wel 2500 leden bij zijn gekomen. Dus nog iets meer dan Nico zei, dus heel goed. Maar en vooral dat we ook zien, doordat wij als SP elke keer ook bijvoorbeeld rondom energie hebben gezegd, we moeten het niet aan de markt overlaten, het moet niet geprivatiseerd worden, maar het is publiek belang, zie je toch ook dat andere partijen nu steeds meer wel die kant opschuiven. En dat is denk ik ook gewoon een belangrijke rol van onze partij. Dat we zorgen dat we steeds duidelijk blijven maken waar de belangen liggen en dat de belangen bij mensen liggen en niet bij het grote geld. Ja, dat weer een staatsbedrijf wordt. Ja. De energievoorziening. Precies. Ja. Of een provinciaal bedrijf. Bedrijf. Ja. Goed, nou, jullie gaan een spannende tijd tegemoet. Zeker. Ik wens jullie heel veel sterkte en hartelijk dank. Agnes Bakker en Nico Heijmans. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Ja, dat waren de Beatles met For No One. Ik ga het hebben over Groningse toestanden in Twente, langs het kanaal Almelo-De Haanrik. Daar wonen mensen in verzakte woningen door het uitbaggeren van het kanaal. Dat gebeurde al tussen 2011 en 2016, dus al 10 jaar geleden. Maar nog steeds wachten bewoners op die oplossing. Het lijkt eigenlijk wel een beetje in het klein wat er in Groningen is gebeurd. Ik ga erover praten met Harry Broekhuizen en met Peter Blok van de stichting Kant Nog Wal, die opkomt voor gedupeerde inwoners. Harry Broekhuizen, u woont aan het kanaal, hè? Dat klopt helemaal. Ja, waarom moest dat eigenlijk worden uitgediept? Ja, men wou grotere schepen door het kanaal laten varen. En dat is de reden van de uitdieping. Ja. En hoeveel mensen hebben daar schade aan overgehouden, aan dat uitdiepen? Op dit moment ruim 400. Ja. En wat is dan het... Waar is het misgegaan? Peter Blok, waar is het misgegaan? Waarom gaan die huizen verzakken als er een kanaal wordt uitgediept? Dat kanaal heeft een bepaalde breedte. En als je dan de diepte ingaat, dan krijgt het kanaal een andere vorm. En in het verleden zijn er damwanden van 4 meter ingegaan. En als je tot 3,80 meter gaat baggeren, dan kun je je wel voorstellen dat je door allerlei lagen heen gaat die het water tegenhouden. Maar, sliplagen bijvoorbeeld. Sliplagen bijvoorbeeld. Ja. De onderkant van de damwanden staat niet meer zo stevig in de grond. In het kanaal, dus daar kan ook speling in komen. Er zijn heel veel factoren die hier een rol spelen. Ja. En is dit, kan je dit vergelijken met Groningen? In zekere zin wel. De hele afhandeling is nou een feest van herkenning, om het maar zo te zeggen. Ja, en waarom is dat zo ingewikkeld? Is het moeilijk om een schuldige aan te wijzen? Waar het op neerkomt is dat de provincie erkent maar beperkt de schuld. En worden daar gesteund door een tweetal onderzoeken van Deltares. En deze onderzoeken die belichten vaak alleen veen en achtergrondverdroging. Terwijl we weten dat het maar beperkt een factor is en dat er gewoon veel meer factoren zijn. Hetgeen ook door Deltares is aangegeven. Ja. We kunnen andere oorzaken niet uitsluiten. Maar als er maar naar 20 huizen gekeken wordt. Ja. Ondertussen zitten die mensen met die ellende. Want Harry Broekhuizen, vertel eens, hoe staan die huizen erbij dan? Er zijn huizen die zijn zwaar gestut. Er zijn huizen waar de mensen uitgekocht zijn, die wonen elders. Er zijn huizen met zware schade, huizen met lichte schade, kapotte kelders, kapotte garages, onbewoonbare huizen. Ja. Je kunt het zo gek niet benoemen, het is er. En nu woont u nog wel in uw huis of woont u in een schuurtje op het erf? Nee, ik woon nog in mijn huis. Oh. Gelukkig wel, ja. En wat doet dat met mensen? Mensen hebben geen toekomstperspectief op dit moment, omdat de schade heel slecht wordt afgehandeld. En het is het onderwerp van gesprek. En heel veel mensen leven alleen maar in een wereld van mijn huis gaat kapot, mijn toekomst is er niet meer. En dat is heel bepalend in het gebied. En wat je ziet is dat de naberschappen, die we in Twente heel hoog in het vaandel hebben staan, zwaar onder druk staan, want buren willen met elkaar er niet meer over praten. Jij krijgt wel schadevergoeding, ik niet, waarom niet? Dus het geeft ook heel veel spanningen onderling. Ja, ik denk dat mensen uit Twente ook daar niet zo van houden, hè? Om dat naar buiten te brengen, of wel? Nee, het liefst hou je dat een beetje binnenskamers. Ja. En los je zelf je eigen probleem op. En we merken gewoon en we horen ook dat dat voor heel veel mensen bijna niet meer te doen is. Nee. Ja, het is een idiote situatie. Ik begrijp, Peter Blok, dat de Nationale Ombudsman op dit moment onderzoek doet naar het handelen van de provincie. Ja, dat klinkt alweer dat je denkt, de onderzoeken buitelen over elkaar heen, hè? Helpt dat een beetje om het vertrouwen bij de bewoners weer terug te brengen? Dat die Nationale Ombudsman zich er nu mee gaat bemoeien? Ik denk dat het in wezen niet echt helpt met het vertrouwen. Ze zijn wel weer blij dat er aandacht aan besteed wordt. Maar ook weet men dat de ombudsman maar een beperkte rol kan spelen hierin. Ze kunnen de problemen aan de kaak stellen, maar als de overheid er niks mee doet, ja, dan houdt het gewoon op. En zo wantrouwend is men wel. Ja, maar zou de provincie dit moeten regelen? Of juist de maatschappij die dat kanaal heeft uitgebaggerd? Ik bedoel, wie is de schuldige hier? Wie is er aansprakelijk? Nou ja, de provincie is aansprakelijk voor de werkzaamheden. Ze hebben daarbij geen projectplan gemaakt. Ze hebben een aantal dingen gegaan die gewoon niet mogen. Zoals het plaatsen van verkeerde ankers en ankers onder huizen. Wat dat betreft is de provincie ook degene die de vergunningen verstrekt voor wateronttrekking. Hè, want we hebben ook hier Vitens die water gaat onttrekken. Het waterschap speelt een rol. Als er te veel water onttrokken wordt om de boeren droog het land op te krijgen, dan zul je de boeren niet horen klagen, maar ondertussen is wel heel veel water onttrokken. Ja. Het is een situatie die zich dus al jaren voortsleept. Harry Broekhuizen, u vertelde net al wat dat doet met mensen. Dat mensen naar elkaar kijken. Want de ene heeft dus kennelijk wel schadevergoeding gekregen en de andere niet. En op grond waarvan is dat dan wel of niet toegekend? Nou, dat is voor heel veel mensen ook een hele grote vraag. We hebben situaties waarin een huis bijvoorbeeld op één betonnen plaats staat, waarin de linkerbuurman binnen wel vergoed krijgt, buiten niet en andersom. Ja, dat is gewoon niet uit te leggen aan mensen. We hebben een situatie waar een huis staat achter een lekke damwand, waar de provincie zegt, we hebben aansprakelijkheid erkend, en bij de buren totaal niet. Ik kan het niet uitleggen. Nee, maar hoe kan iemand anders het dan wel aan u uitleggen als u dat vraagt? Nou, dat is heel lastig. Dan komt er een heel technisch rapport op tafel. Ja. En maar waarvan de mensen ook grote twijfels hebben, is dat ook zo? Ja, en dat is altijd moeilijk om dan natuurlijk, als je die technische kennis hebt, om daar een commentaar op te leveren. Ik begreep dat kanaal, dat loopt eigenlijk tot aan de Haandrik. Dat ligt vlak bij de Duitse grens, hè? Ja, klopt. Ja, en laten we zeggen, En dat daar verschillende dorpen langs liggen. En dat in al die dorpen, dus mensen die dicht bij dat kanaal wonen, allemaal dezelfde problemen hebben. Klopt, het zijn vier dorpen, zeg maar. Vrooms Hoop, toch? Geerdijk, Bergentheim, Hardenberg. Ja. En gaan er nou eigenlijk ook grote schepen door dat kanaal? Want dat was natuurlijk waarom het allemaal te doen was. Die gaan er wel door het kanaal. Ja. Maar, heeft dat iets opgeleverd, bedoel ik? Nou, dat betwijfelen we. Ja, milieutechnisch gezien wel. Hoe groter de schepen, hoe minder belasting voor het milieu. Was dat het argument destijds? Ik geloof dat dat inderdaad het argument is geworden, ja. Ja, de meneer Harry? Ja, nee, dat klopt. Alleen, de mensen zien er weinig van terug, zeg maar. Hè. De keerzijde is aantoonbaar. Ja. Ja. Hoe gaat dit nu verder? Want we hadden het net over de Provinciale Statenverkiezingen. Speelt deze hele kwestie nou bijvoorbeeld een rol? Weet u dat met Peter Blok van de Stichting Kant nog wel? Er zijn een aantal partijen die hier wel aandacht aan besteden. En hoe doen ze dat dan? Om te beloven dat ze dus wel een goede schadeafhandeling gaan doen als ze gekozen worden. Wie doen dat dan? SP? Ja, 21. SP heeft zich ook wel ingezet. En we hebben onlangs een bijeenkomst gehad met alle statenleden en toekomstige statenleden. Ja. Om ons verhaal te vertellen. Ja. En daar zijn toch wel wat mensen van geschrokken. Ja. Meneer Broekhuizen, wat vindt u ervan dat die politieke partijen hier dan toch weer een soort slaatje uit willen slaan uit uw ellende? Nou, het vertrouwen in de overheid is in het gebied bijna tot het nulpunt gedaald. Ach, daar ook al, ja. Ja, heel herkenbaar met Groningen ook, die verhalen die van de week worden. En mensen, bij ons is het zo, eerst zien en dan geloven. Ja. En wanneer bent u tevreden? Als de mensen genoeg geld krijgen om hun schade goed af te handelen, dus goed op te bouwen, een duurzaam gebiedsherstel. Ja. Dus het is niet alleen de schade aan de huizen, maar wat we ook zien is dat het gebied een hele negatieve imago heeft gekregen. Ja. Ja, en daar moet ook wat aan gedaan worden. En het begint al bij bijvoorbeeld het verbeteren van wegen die wegzakken. Ja, want die zakken ook weg. Ja. Goed, hartelijk dank. Harry Broekhuizen hoorde u en Peter Blok van die Stichting Kant nog wel. Ik wens u heel versterkt en ik hoop dat het allemaal ooit nog eens in orde komt. Dank u wel voor uw bijdrage. Ja, wij gaan door met het laatste onderwerp. En dat gaat over de vondst van een paar kleine pijlpunten. Ja, een paar kleine pijlpunten, maar je kan er toch wel conclusies aan verbinden. Deze week berichtte het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances over deze bijzondere vondst. In een Franse grot werden ze gevonden. Pijlpunten van 10.000 jaren oud. Bij mij is Luc Amcroits, conservator prehistorie van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Fijn dat je er bent. Of u er bent, moet ik zeggen. U, jij. Nee, jij. Goed. Is goed. Heb je ze gezien? Ja, in het artikel. Foto's dus. Ah, niet het echt. Nee, helaas niet het echt inderdaad. Maar het zijn kleine vuurstenen. Hoe klein zijn ze? Nou, zo'n maximaal 3 centimeter. Ze hebben grotere en kleinere. En die kleinere zijn tussen de 1 en de 3 centimeter. Ja. En ze noemen ze ook nano- of micropoints. Dus ze zijn echt wel klein. En, zaten ze dan ook aan hele dunne pijltjes? Nou ja, dat is meteen een heel goed argument. Je moet eigenlijk, als je zo'n pijlpunt hebt, dan moet de schacht waar zoiets op zit, een speer of een pijl, moet eigenlijk smaller zijn. Dus als je breedte maar 1 centimeter is, is je schacht nog kleiner. En dan is het waarschijnlijk een pijl. Hebben ze het geprobeerd? Ja, dat is dus. Nou ja, dat materiaal waar het aan vast zat, is natuurlijk vergaan. Ja, dat klopt. Dat blijft in die grot niet goed bewaard. En wat ze gedaan hebben, is goed gekeken naar die pijlpunten, maar ook met de steensoorten uit de buurt experimenteel onderzoek gedaan. Dus ze hebben eigenlijk die pijlpunten nagemaakt en zijn daarmee gaan schieten. Ja. En vervolgens zijn ze dus de sporen op de experimentele pijlpunten. Met pijl en boog. Met pijl en boog, volgens mij op geiten, dode geiten. Die ze al hadden. Ik dacht dat het dat was. En vervolgens vergelijk je dus de impactschade eigenlijk op die experimentele stukken met wat je in die grot gevonden hebt. En dat bleek vrij goed overeen te komen, waardoor het dus een plausibele verklaring is dat ze als projectielen gebruikt zijn. Ja, maar goed, het is een bijzondere vondst, dat is duidelijk. Maar waarom was het zo bijzonder? Nou, het is heel oud. Het is 54.000 jaar oud. En de oudste bewijzen voor pijl en boog in Europa, echt solide bewijs, is zo'n 12.000 jaar oud. Dus we vermoeden dat scheelt al, nogal. Ja, 40.000 jaar. Dus we vermoeden wel dat het wel eerder gebruikt is. Maar dat het zo ver terug zou liggen, dat is wel nieuw. En het is ook een hele bijzondere plek. Want vorig jaar was deze grot ook in het nieuws. Omdat eigenlijk de laag waar het uitkomt, de oudste menselijke bewoning, modern menselijke bewoning, aanwezigheid in Europa zou zijn. En nu blijken die mensen, als dit allemaal klopt, dus ook een pijl en boog bij zich gehad te hebben. Dus dat betekent dat die homo sapiens, hè, ja, zoals al, wij. Veel, ja, al veel eerder hier waren en met pijl en boog schoten dan tot nu toe werd aangenomen. Ja, en het is nog spannender, want die laag, laag E, zit tussen twee andere lagen. Ja. En daar zitten werktuigen en ook fossiele resten van Neandertalers in. Dus je hebt... Hoe moeten we dat dan weer verklaren? Ja, het is een plek geweest, een grot, eigenlijk een abri, bij het, ja, Dal van de Rhône. Je ziet dus de kuddes langstrekken, ideale plek om een tijd te vertoeven. Nou ja, daar hebben Neandertalers gezeten, 10.000 jaren lang. Niet natuurlijk de hele tijd, maar daarna teruggaan. Op een gegeven moment zie je dus een laag met een compleet andere vuursteenindustrie. Met een kies die waarschijnlijk aan moderne mens toebehoort. Mm-hmm. En vervolgens de laag daarbovenop, de volgende bewoning, is weer van Neandertalers. Dus je hebt eigenlijk een kort moment van bewoning van moderne mensen, heel vroeg in Europa, in een wereld van Neandertalers. Maar goed, dan heb je eerst heb je Neandertalers, daarna heb je dan de Homo sapiens en daarna weer Neandertalers. Maar die kwamen die elkaar dan niet tegen? Ze kwamen elkaar wel tegen. Wat we dus weten is dat de moderne mens zeker aanwezig is in Europa en gebleven is vanaf zo'n 42.000 jaar geleden. Maar dit is dikke 10.000 jaar eerder. En we denken dus dat die vroege fase van, ja, exploratie, van ontdekking van Europa, dit soort momenten zijn geweest. Maar ook de moderne mensen hebben daar dus geen stand gehouden uiteindelijk. Het is dus een momentopname. Misschien gaan we nog wel meer van dat soort vroege plekken ontdekken. Maar dit is daar dus eentje van. Nou ja, het is altijd weer opmerkelijk. Kijk, als je niet in het vakgebied zit zoals jij, dat bijvoorbeeld de vondst van een paar kleine pijlpuntjes tot zulke, ja, inzichten kan leiden, hè? Ja. Tot zo'n grote conclusies. Ja. Ja, het is een hele complexe technologie, pijl en boog. En de grote vraag waar de onderzoekers een beetje op aansturen is van, ja, hoe was dan die interactie met de Neandertalers? Waarom hebben, ja, zij deze technologie, zoals we het nu denken, niet overgenomen? Terwijl wij, zoals we hier zitten, ook Neandertaler geen hebben. Dus we hebben wel amoureuze relaties met elkaar gehad op verschillende momenten in ons gedeelte. Maar ze hebben de pijlpunten dat niet, ja, overgenomen. Ja. En of is die techniek dat, hebben ze, ja, niet overgenomen. Was dat te complex? Of is het een sociale keus? Want je kunt ook beslissen. Er zijn ook etnografisch onderzoek naar de Inuit bijvoorbeeld, waarbij de ene groep wel pijlenboog gebruikt en de buren doen het niet. Dus het kan ook gewoon een keus zijn geweest. Maar die Neandertalers die gebruikten misschien een andere techniek. Ja. Wat we tot nu toe weten is... Weet ik niet, ik verzin ook maar wat. Nee, maar het klopt. Hun jachtwapens zijn waarschijnlijk werpsperen of stootlansen geweest. Dus niet echt projectielen zoals speerwerpers of pijl en boog. Ja, maar een hele pijl vinden, dat zit er dus sowieso niet in. Nou ja, zeg nooit nooit, maar dan moeten de condities echt wel... Wat voor materiaal werd zo'n pijl dan gemaakt? Ja, van hout maken. Ja, nou, dat zit er toch... Kan nou je ja, toch... We hebben ook Neandertaler vezels, kleine stukjes getwijnd touw zijn inmiddels al gevonden. Botresten blijven bewaard. Dus als de condities ideaal zijn, is het niet onmogelijk. Want we weten zeker dat dat dan van hout is gemaakt. Hoe weten ja, we dat Ja, alle pijlen die we kennen tot de moderne aan toe zijn van hout. En, ja. Nou ja, we hebben het nu zo over tienduizenden jaren geleden. Hè? Dus per definitie heb je dan weinig houvast, hè? Ja, toch? Ja. Moet je dan toch veel invullen als onderzoeker? Ja, ja, ik vind dat eigenlijk het leukste stukje eraan. Hè? De prehistorie biedt de mogelijkheid om constant op zoek te gaan naar die puzzelstukjes. En over een jaar of twee, drie weten we of dit stukje blijft liggen. Of misschien dat andere onderzoekers zeggen, maar het klopt toch niet helemaal wat jullie daar gedaan hebben. Er zijn ook wel twijfels over de stratigrafie. Maar het is over de wat? Over de opbouw en lagen. Komt het inderdaad uit die laag? Is die laag aan moderne mens toe te schrijven? Dus maar, we weten niet eens zeker of het allemaal klopt? Wat nou, ze het is geschreven. Natuurlijk wel in een gerenommeerd tijdschrift gepubliceerd. Dus, ja, nou ja. Maar er zijn ja, okay, altijd, ja, altijd ook onderzoekers die toch ook alweer hun twijfels hierbij bij hebben. Maar als het stukje blijft liggen, dan is het wel een heel belangrijk puzzelstukje. Maar wat bedoel je daarmee als je zegt als het stukje blijft liggen? Dan is dit toch wel weer best een spannende nieuwe ontdekking. Moderne mensen, 10.000 jaar vroeger in Europa dan we dachten. Ja, wat betekent dat dan? Dat betekent dus dat je de Neandertaler sterft 40.000 jaar geleden uit. En we dachten nu, dat is vlak nadat die moderne mens in Europa aankomt. Maar als die moderne mens daar dus al 10, 12.000 jaar eerder was, heb je een veel langere periode van interactie tussen twee menssoorten. En dat maakt eigenlijk het decor veel spannender. Van hoe is die, heeft die interactie plaatsgevonden? En wat voor plekken gaan we nog meer vinden waar we iets daaraan kunnen... Ja, maar we wisten al dat er interactie plaats had gevonden. Ja. Anders hadden wij geen 2% Neandertaler genen gehad. Ja. Ja. Dus dat is waarschijnlijk misschien veel uitgebreider geweest dan tot nu toe. Dat zou kunnen. De genetisch onderzoek wijst op dat die interactie al zo'n 200.000 jaar geleden plaatsgevonden heeft. En nog een keer zo'n 60.000 jaar geleden. Maar als je nu in Europa ook nog een keer een paar duizend jaar hebt waarin dat naast elkaar bestaan kan hebben. Nou, wat dan? Dan ga je dus hopelijk plekken vinden die ons veel meer gaan leren over hoe verschillende menssoorten, die misschien helemaal niet zo verschillend waren, met elkaar zijn omgaan. Wat ze wel en niet van elkaar hebben overgenomen. En juist bij een boog, ik heb ooit een keer een boog mogen maken, dat is best complex. Dat is technologie waar je heel veel kennis heel intensief moet overdragen. Dat kun je niet door alleen maar naar te kijken. Dan moet je echt heel veel kennis over hout, over hoe je pezen maakt, over hoe je een boog symmetrisch maakt. Dat moet je over kunnen brengen. En daar heb je intensief, langdurig tijd voor. En moest je toen ook je eigen pijlpuntjes maken? Ja, die horen ook bij, anders heb je er weinig aan. Hoe heb je dat toen gedaan? Die wij maakten waren van gewei en van been. Ja, en dan schraap je dat uit een stuk gewei. En dan met pees zet je dat op je pijl. Nou, een leuk vak is het toch, hè? Ja, absoluut. Ja. Dankjewel, Luc Amkreutz, conservator prehistorie van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Dankjewel voor je verhaal. Ja, we zijn er doorheen, dames en heren. Maar de zender gaat door. Zometeen het programma Wat Blijft. Lara Billy Rensen is er niet. Die wordt vervangen door Floortje Smit. Er is aandacht voor het leven van Gavit Boazza. En van Gert Thijs. En Desanne Brederode. Daar wordt ook mee gesproken. En morgen zit hier Chris Keijnen. Dag. Een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord. Beter verzekerd. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Ik kwam één dagje helpen, maar ik vond het zo leuk. Ik kom nu elke week. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/NL Doet. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Dwaal in Kunstmuseum Den Haag door de wereld van Escher. Laat je verrassen door zijn wereldberoemde werken. Van optische illusies tot zijn onmogelijke architectuur. Ontdek Escher in Den Haag. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. NPO Radio 1. Middernacht.